kai yo kamelo pe songa songa roko masala na na epa epeli moto na bolingo roko la epanzi garde ya bolingo na biso nani makite papa ke jona mokili ya zambe amoni na biso epo bota kalibini songa masala Kenda, Radio Nacional de Angola. Martins Nyama, Maître Bakele.